Show. ऐसा प्यार कहाँ ओशो ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो ओशो तूने हमको दिया है ऐसा प्यार कहाँ तूने हमको दिया है ऐसा प्यार कहाँ इस दुनिया में तेरे जैसा यार कहाँ इस दुनिया में तेरे जैसा प्यार को जो पास बिठा कर रब का नूर दिखा दे शिष्यों को जो पास बिठा कर रब का नूर दिखा दे शिष्यों को जो पास बिठा कर रब का नूर दिखा दे ऐसा दाता जो पल में अनहद का नाद सुना दे अनहद का नाद सुना दे ऐसा सुहाना दर दुनिया में ओशो ऐसा सुहाना दर दुनिया में और कहाँ ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो मिथ्या ज्ञान का कूड़ा करकट भस्म जहाँ हो जाए मिथ्या ज्ञान का कूड़ा करकट भस्म जहाँ हो जाए मिथ्या ज्ञान का कूड़ा करकट भस्म जहाँ हो जाए मन के अंधियारे में रूह की ज्योत जमा हो जाए ज्योत जमा हो जाए ऐसा ज्ञान का सूरज रोशन ओशो ऐसा ज्ञान का सूरज रोशन होगा कहाँ ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो प्यार का मैं बादल आवारा होशो तुम आकाश प्यार का मैं बादल आवारा होशो तुम आकाश प्यार का मैं बादल आवारा जू ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे ओशो मेरे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो यार कहाँ दिलदार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ यार कहाँ दिलदार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ यार कहाँ दिलदार कहाँ यार कहाँ दिलदार कहाँ यार कहाँ दिलदार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ यार कहाँ दिलदार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ तेरे जैसा प्यार कहाँ Oh,